ما الحمدلله دین داریم که توانایی تطبیقی از او را در تمام عرصه‌های زندگی خود داریم. از این خاطر الله میگه که لکل جعلنا منکم شرعتا، برای هر مردم گذشته ما شریعتی داده بودیم که مطابق با زمانش بود و منهاجا راه رسم دورش داده بودیم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، وگر الله میخواست میگردان شما را امتا واحده، یک امت از هم اول، ولیکن لیبلوکم، ولیکن الله چی میکنه؟ میخواد که بیازماید شما را، فیما آتاکم، در آن چی که داده از شما را، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت بگیرید بر یک دیگر در کارهای نیک، در کارهای نیک بر یک دیگر سبقت بگیرید، تثبیت می شود. در هر جامعه که او جام تاریخ مطالعه بکو، تا وقتی که شریعت خدا نافذ بود دنیا در امن بود، با مجردی که شریعت خدا برداشته می شود علم جامعه امن می شود. عین شکلش بنان دین بر تو هم داده شده، تو این دین تطبیق بکو، فاستبق الخیرات، در تطبیق دین سبقت بگیرید بر یک دیگر، سبقت بگیرید، جامعه کمک بکنه قضای خود را، قضا کمک بکنه رئی جمهور خود را، به این شکل باید به پیش برود و این دنیا چی بگه؟ سبقت پیدا می به خوبی می رود. فاستبق الخیرات، پس سبقت بگیرید در کارهای نیک، الالله مرجعکم، به سوی خداست بازگشت شما، جمیعا همه یک جا، فینبئکم، پس خبر دهد شما را، بما کنتم فیه تختلفون، با آنچه که در آن اختلاف میکردید، با آنچه که در آن اختلاف میکردید، الله چی میکنه؟ اون اختلافتان را بواسطه از این شریعت حل میکند. و فرمود و نحکم بینهم، الله فرمود که حکم کن در میان ایشان، بما انزل الله، با موافق آنچه که الله نازل کرده، ولا تتبع اهواءهم، و مخواه خواهشات آنها را، با موافق ما انزل الله سرش حکم بکو، ولا تتبع اهواءهم، خواهشات آنها را در نظر نگی، وحذرهم، و حذر کن از ایشان، این یفتنوک، از اون که منحرف گردانه تو را، عن بعد ما انزل الله الیک، از بعض آنچه که نازل گرده بر تو، کل ولا تتبع اهواءهم، خواهشات اونها را پیروی نکو. همیشه کافر خواهشات خود را برد میدهد، یک بار بعد میگه خو این به این مسجد هر چی که میکنی کلا برو، خدا این بانک ما قرض نگی، این دو برات میگه. یگان بازار چی میگه؟ هر چی که میکنی بکو، هر چی که میکنی بکو، خدا در رسانه ها کت ما قرض نگی، این رو بگذار که هر رقم که من خواسته باشم این رو داده بروم. بنان ولا تتبع اهواءهم، خواسته های اونها را پیروی نکو، و احذرهم، حذر کن از ایشان، ای که جای درش بیتی که ای برسو قانون بسازد، این یفتنوک، از اون که منحرف گردنه تو را، منحرفت بکن، این یفتنوک منحرفت بکند از اهدافت، از وظیفیت، ان بعد ما انزل الله، از بعض آنچه که الله نازل کرده، از بعض آنچه که الله نازل کرده تو را منحرف گرداند. ببینید که بعضی میگوید، معنی چیز که قرآن کریم ما شما را به این فرا میخوان که بعض از شریعت خدا را هم زیر پایت نکو، این را خود بگذار که کلش بوده باشه، از پیش پرسان بکن، از هر کسی که شما پرسان میکنین ایتو برین برنی کرزه بگوین، علمی بی حجابی که در افغانستان امی صحیح هست، فقط امی خبرش بگو، امی مطابق به شریعت است یا نیست؟ اگر گفت که مطابق به شریعت است نمیگم صحیح است، الله شاید است، برو برش بگو که امی مطابق شریعت میگنی، بعد وقتی که مطابق شریعت چرا اصلاحش نمیکنی؟ برش بگو که امی تلویزیون ها مطابق شریعت است میگنی، که نیست چرا اصلاحش نمیکنی؟ برش بگو که این سودخوری که در افغانستان در بانک ها وجود داره این مطابق شریعت است؟ نه. کردیس چرا اصلاحش نمی کنی؟ ببینی این گفای عادی نیست، این شرابخوری که وجود داره این شریعت این را کار داره؟ نه. کردیس چرا اصلاحش نمی کنی؟ این وطلای مفتی که جور شد که زنها از خارج میاد و فحاشی میکنه و مرض ایدز را برای مسلمان افغانستان میتن، این صحیح هست؟ نی. که نیست چرا اصلاحش نمی کنی؟ این گفای عادی نیست. پس ایره چپ خیلی کجایش را قبول بکنم؟ از این خاطر الله میگه که وحذرهم، احتراز بکن از اینها، دور شو از اینها، این یفتنوک، از اینکه منحرفت بگردن، در فتنه تو را بندازد، ام بعد ما انزل الله الیک، از بعض آنچه که الله بر تو نازل کرده، فان تولوا، اگر اعراض کنن بعد از اینکه تو تطبیق دین را پیش تقاضا میکنی، فعلا بفهم انما یرید الله، همین را که میخواهد خداوند متعال، ان یصیبهم، که برساند آنها را به بعد ذنوبهم، چیزی سزای گناهانشان را، الله چیز سزای گناهانشان را برش میرساند. همیست که میبینیم جامعهی که امروز در بدبختی داخل میشد، این چرا در جامعه اروپا وجود دارد؟ بخاطر از اینکه علم ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، الله با سبب بعضی از گناهانشان را اتو چشن برش میدهد، میلیون ها انسان چی میشد؟ بدبخت میشد، میلیون ها انسان با بیورین با بدبختی دچار می شود، میلیون ها انسان به قماربازان رو می رود، باز خود را می کشد. این نتیجه بعضی از گناه ها نشان است. شراب خوری خودشان می گوید بد است، خودشان می گوید بد است. تفاوت شما ببینید، هرگاه سگرت بد است، هرگاه شراب بد است، پس من حیثی حکومت چرا منش نمی کنم؟ اگر بعد است که باید منع شود، مسئولیت حکومت خواهد است که آنچه که به ضرر مردمش بوده باشه او را منع بکند. اگر منع نکرد، الله میگه تا برساند آنها را به بعض ذنوبهم، چیز سزای گناهانشان را. اینی مرضها کلش نیست که ترک شریعت خدا می شود. و این کثیر من الناس لفاسقون، و بیشتر مردم نافرمانان هستند. و این کثیر من الناس، بیشتر از مردم چی هستند؟ لفاسقون، بدکار هستند. اینا زندگی شخصی خود را دوست دارد، در فکر مردم نیستند. انسان یک بار ببیند هرگاه شریعت خدا نافذ نشود، شما بازپرسان بکنی از اون جامعه که در اونجا شریعت خدا نافذ نشده نتیجه چی شده. یک نفر را میبینین، پدرش معلوم نیست، مادرش معلوم نیست، خانوادش معلوم نیست، یک پدر یک کس فوت میکنه، دل ما سرش میسوزه، میگم یتیم شد. قرآن کریم هم برای اصلاح از او و به خاطر از او که او خلای زندگیش پوره شد، چه قما شما را ارشادات میدهد. یک پدرش نیست ولی کاکایش است، پدر کلانش است، عمیش است، برادرایش است، کلش است. بخاطر یک خلایش ما شما را میگه اگر سرش دست کش کردی در زیر دستت هر قدر موی آمد، الله بر تو میبخشه. چرا در یک خلا دارد که پدر نداشت، تو باید او را برش پر بکنی. و با جان از اون انسانی که نه مادرش معلوم است، نه پدرش معلوم است، نه قومی دارد، و ای اموت اوائی در دنیا عرامی پیدا شده، به اصلاح دیگه غیر قانونی پیدا شده، ارگاه او مریض می شود، ارگاه برادر دیگر را می بیند، پدر دیگر را می بیند، خواهر دیگر را می ددل، از او چی می گردد؟ او انسان جنایتکاری که مرا بهت یک حالت انداخته، او حکومت فاسدی که زمینه را به چنین حالت من مساعد کرده، آیا او را تایید میکند؟ پس ما یک روز که یک سال دو ساله که پدر خدا نبینیم، اما روزی که پدر خدا میبینیم چقدر خوش میشین، همشیریت میبینی چقدر خوش میشی، خواهرت میبینی چقدر خوش میشی. و با اون انسانی که در دلش تپش ازی است ولی محروم ازی است، هیچ نمیبیند، هیچ نمیبیند. و شما اجازه میتین با چونین نظام بگذارین که بگذاره چونین نظامی بیاد؟ الله میگه ما میچشانیم بعض از گناه از اینها را. بزرگترین جنایت امیز که هزارها و میلیونها انسان در اروپا وجود دارد، در آمریکا وجود دارد، که محروم آغوش پرمهر مادر و پدر و قوم خود هستند. و علتش عدم تطبیق شریعت خدا در یهودیت، در مسیحیت زنا نیست. از پاپا و کشش پرسان بکن، حالا که اینا ایره جواز دادن، ایره در ممالک خود کردن، سزایش هم چشیدن، سزایش هم چشیدن. فعلا خانواده گم است در اوجا، کوشش میکنه که خانواده جور شود، مردم نمیخوان اولاد داشته باشن، حکومت زحمت میکشه که مردم اولاد پیدا بکند. اونا بدبختی خود را گرفتن، حالا میان بر ما همین بدبختی را بیارن، بر ما همین نظام اساسی که از بین میبرد، اساسی که به این شکل از بین یک بار خبر برده نمیتونه. الله میگه که وحذرهم، از این اراذل کناره بگی، این یفتنوک، از این که در فتنه بندازد تو را. ام بعد ما انزل الله، از بحث آنچه که الله نازل کرده تا سایه که برش پوری خیر باشه، اختلاط باشه، صاحب دیگه مشکل نیست. الحمدلله ارزشان کلان کلان مردم است، محصل است دیگه، صنف 12 را خوانده، اگر در پهلوش بشینه چی گپی می شود دیگه؟ بشینه در پهلوش باز فسادش باز صحیح بکن. این امیال شما باور بکنین، یکی از دوستا بر ما قصه کرد که شما خبر ندارین، گفت ما در طب عدلی هستم، ارگا اعلان میکنین که یک دانه دختر مردش امرای ما است، ده ها و صد ها پدر میآید و با ما مراجعه میکنه که دخترش گم است، ارگا سرش خلاص میگه باز میگه از ما خونیست پسپاتش میکند. صد ها خانواده این امیال میاد در این کابل 4-5 میلیونی. علت چی است؟ عدم تطبیق شریعت خدا. علت چی است؟ اینمی انحرافات بی‌معنا. در رادیو بشینی پس گپای عجیبی را، تلفن‌های عجیبی را یکی بر دیگری میتن. آیا مو پدر ندارد؟ آیا مو خواهر ندارد؟ این انحراف است. و حضرهم ان یفتنوک، دور شو از اینها که در فتنه مندازه تا، در بدبختی مندازه تا. پس اینمی افلام است، اینمی قصه ها است، اینمی رادیوهای پوچ و بی‌معنای است که ارزش های ناروا را بر مردم میده. نتیجش بازین تو میشد که صبح دختر خلا باز میکشد، صبح با آبرو و عزت از دختر باز بازی میشود، باز که تشاروسی کسی نمی کند، بک بدبختی دوشار میشود. قرآن کریم میگه که ما اینا را میچشانیم بعضی نتایج آثار شوم گناهشان دا. اونا دیدن ولی میخوان در افغانستان بیاین. و این کثیر من الناس لفاسقون، بسیار مردم بدکار هستن. این خطاب به حکومت هستن، مردم هر چیز را بخواین، تو به خواسته مردم تسلیم میشی؟ نه، به خواسته شریعت تسلیم شو. مردم یکان بار نمیفهم عزیز، یک بار فکر بکنن. میگه یکان بار کل مردم بیقل میشود. این را روانشناسا و انسانایی که کار میکنه اونا میگه یکان بار کل جامعه خراب میشود، بیقل میشود و بیعقلی را و خلاف شیء را تایید میکند. حال ببینن، یک بار زن است تنبان خودم میکشن میکرده دیگه کل کابل به این شکل. یک انسان عاقل نبود که میگه از برای خدا مرد این کار را نمیکن، تو چرا این کار را میکنی؟ قال که صحیح بود، صحیح، هیچ کس اعتراض نمیکرد، کل مردم بیعقل نشده بود. این که یکان بار بیاخل می شود، کل مردم میلیون میلیون انسان بیاخل می شود، با دست خود بتا جور می کنند، تراش می کنند، می گه خدای ماست، ننشان می تو بیاخل. پس ایتو فکر نکنه که اکثر هم فاسقون، بیشتر مردم بیاخل هستند، نمی فهمند، بدکار هستند، بخاطر منافع خودشی می کنند. ولی حکومت مطابق با ما انزل الله باید فیصله بکنند تا که انحراف مردم گرفته شود. افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم دوره جاهلیت را میخواهند؟ الله میگه که بیشتر مردم چی میکنند در آخر زمان؟ بیعقلی را و گناه را دوست دارند. افا حکم الجاهلیت، افا حکم الجاهلیت، آیا حکم دوره جاهلیت را یبغون میخواهند؟ افا حکم الجاهلیت، نظام جاهلیت را پس میخواهند؟ سید رحمه الله در فیزلال نوشته میکنه، میگه جاهلیت چیست؟ میگه حکم انسان بر انسان، این جاهلیت است. یک انسان بر انسان دیگری هر رقم که دلش بوده باشه فیصله ناصادر بکنه، کلانا بشینه قانون جو، انسان قانون جور بکند، این جاهلیت است. الله بر ما شما قانون دارد. و یا جاهلیت چیست؟ که انسان برود غیر خدا را پرستش بکند، این جاهلیت است. افا حکم الجاهلیه، آیا حکم جاهلیت را یبغون میخواهند؟ و من احسن من الله، و کیست بهتر از خدا حکمان حکم کننده؟ لقوم یوقنون، برای گروهی که باور دارند، برای گروهی که به الله باور دارد، اون خدایی که در نظام تکوین خلای وجود ندارد، در شب و روزش کس انتقاد نکرده، در مهتاب و افتابش کس انتقاد نکرده، در بهار و خزانش انتقاد نکرده، در خلقت خود ما که ما را آفریده انتقاد نمی کنیم، آره در تشریش انتقاد می کنیم. از این خاطر است که و من احسن من الله، و کیس بهتر از خدا حکمان حکم کننده؟ لقوم یوقنون، برای گروهی که ایمان دارن و باور دارن، یقین دارن. روی این اساس ما باور بید داریم که قرآن کلام خداست و شریعت خدا هست، بنان از این که در خوب قانون وجود ندارد، این قانون باید نافذ شد و باید بیاید و مردم باید به این گردن بگذارد و مردم غلطی خود را توسط قرآن باید اصلاح بکند. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نجرد يهود نصارى أولياء دوستان يهود نصارى أولياء سرفرست خود قرار نتي باو دوستي نكو بعضهم أولياء وبعض بعض آنان در ميان خود دوست ديگرشان هستن يهود با نصارى باز بخاطر ضد مسلمان باز با هم یک دیگر تعاون میکنن نقشه میکشن بعضهم اولیاء و بعد یک دیگر مددگارای بعض دیگرشان هستن نقشه را کی میدهد؟ یهود تدویقش را کی میکن؟ نصارا این کارشان است، این رواجشان است. و من یتولهم منکم کسی که دوست دارد ایشان را و من یتولهم منکم هر کسی که دوستی با اینها بکند و رفاقت با اینها را برقرار بکند فانه منهم پس او از ایشان است. پیامبر خدا هم چی میگه؟ یحشر الناس یوم القیامه مع من احب الیه هر انسان در روز قیامت با او کسی که دوستش داره حشر می شود. یهود نصارا دوست داری الله با او حشرت میکنه، کتمو استادت میکنه، کعب بن اشرف رهبرت بوده باشه تو کت استاد شو. اید الله جل جلاله میفرما که و من یتولهم منکم کسی که دوستی میکند با ایشان فانه منهم پس هر آن این شخص هم از امو است، این گروه هم از اموها است در قطار از دیگه. بعد از دیگه پلورالیزم نمیشه که تون بوده باشه اون بوده باشه، تو از واسی تو چیز خود دیگه نداری، هیچ چیز از تو نیست، تو از اونها شدی. ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ستمگار را هدایت نمیکنه. ظلم چیز همه چیز داره تو او را از دست میدی، چیزی برات میاد که بسیار ناقص و غلط است، بسیار ناقص و غلط است. حضرت ما ایره نمیگیم که ما مشکل نداریم، به ایره باورمند بوده باشین. ما هیچگاه ایره نمیگیم که ما تانستیم در افغانستان شریعت خدا را به مردم رسانده باشین، این خلای بزرگی ماست. ما یقینا در باب حقوق زن بر زنا ظلم داریم، ولی اصلاحش از طریق شرع میخواییم. ما ایره با صراحت میگیم در افغانستان حقوق زن از نظر دین داده نشده، ایره میگیم، ولی نمیگیم که حقوق غربی. میگن بیاین زحمت میکشیم حقوق زن را از نظر دین میدیم. ما ایره نمیگیم که ما شریعت خدا را در فامیل خدا آوردیم، این مشکل ما هست. بیاین شریعت خدا را در فامیل ما میاریم، در اجتماع ما میاریم. بیاین شریعت خدا ما شما را غنی میکنه که از دیگر را بگیریم. نکته در ایجاست، ایره نمیگیم که در افغانستان خلا نیست. در افغانستان در همه شوانش خلا وجود دارد، در عقیده خلا وجود دارد، در اخلاق خلا وجود دارد، در نظام خلا وجود دارد. این خلاها را توسط شریعت خدا پر میکنیم، اینی گپ ما هست. اینو نمیدونیم که افغانستان کاملا نمونه از همه چیز هست، نمیشه خلاها داریم. خب صرف تفاوتی است که دیگران میخواد توسط یهود و نصارا پرش میکنه، ما میگن توسط قرآن و حدیث پرش میکنیم، این را برد میتیم و اصلاحات میاریم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله گروه ستمکار و قوم ظالم را هدایت نمیکنه، هدایت به که زندگی آرام را نصیبت نمیکند. فتر الذين في قلوبهم مرض مشاهده میکنی آنان را که در دلهایشان مرض است یسارعون فیهم سعی میکنند در دوستی یهود یسارعون فیهم میشه تابن طرف یهود همیشه به اون طرف میرود یقولون میگوین وقتی که برش گفته شد چرا تو میکنی؟ یعنی شورت بتون باز به طرف امریکا میدهی به طرف انگلیس میدهی و از اوجا ارزش ها را بر ما انتقال میدهی چی گپ اثرت؟ شرای تو کار میکنی با کشورهای اسلامی قطع روابط با اونها نمیشنم روابطش قبول نمیکنم فرهنگش قبول نمیکنم و در هر رابطه دستش برش میگیرم حتی مسجد که جور میکنم اوجم باید تحقیق شد چرا مسجد جور میکنه چرا این رقم کار میکنی و با این پهلوی دیگش یسارعون فیه میشتابند به سویشان یک لجنزار عجیبی یک مسلمان داخل افغانستان میشد با تحقیق سر شود یک داخل افغانستان شود نه پرسانی است نه تا ویزه است برو بیا این چرا این رقم است یسارعون فیه سعی میکنن در دوستی یهود و نصارا وقتی که برشون گفتم چرا تو میکنی؟ یا قولون میگوین نخشا میترسیم ان تصیبنا دائره از رسیدن گردش زمان یگان نشد کدام کتک امریکا در این فرقم بخوره صاحب باشو تو بکنم صاحب وزارت از دست میتیم صاحب ریاست از دست میتیم مجبورتیم دیگه سر شور بتیم حال دیگه چی چاره ای هستن؟ میگه نخشا میترسیم ان تصیبنا دائره، از رسیدن گردش زمان، حوادث زمان به ما سر دست ندهد، از این خاطری کار میکنیم. فعسى الله، پس قریب است که خداوند متعال ان یأتی بالفتح، که ظاهر بکند الله جل جل الفتح کامیابی را، او امر من عنده، یا حکمی که رسوایی از اونها دارو بوده باشد، من عنده، از نزد خودش الله دو کار میکند. فعسى الله ان یأتی بالفتح، تو مسلمان این رقم کار نکن که دیگر را میکند، اگر کلانا ای کار کرد ملت ای کار نکند، ای کار نکند، از دو خاطر به اندکترین کاری که از دستتان میرسد از دوستیشان اجتناب بکنین. اگر دیگر را پیشانیش به یهود و نصارا خلاص میاد، تو برش پیش خوب اما تو کنجش بگو، هر گاه که دیدیش نفرین برش بگو، هر گاه که برش بگو اما تو یک شو انگشت سخو برش رو بده که ولگه بگذارمت، اما خفه از دستت باید پوره بوده باشد، این دیگه کارا خو بگذار. بنام تو این کار نکو، اگر چنین معامله نکردی، فعسى الله ان یأتی بالفتح، پس قریب است که خداوند ظاهر بکند کامیابی را، الله بعد کامیابی را با ظاهر میکند، او امر من عندی، یا حکمی که از جانب از او میاد، یک تغییر میدهد، یک تغییر میدهد که تو باز خبر نمیشی و او به منفعت اسلام بوده باشد. فیصبح او امر من عندی، یا حکمی که رسوایی آنها در او بوده باشد، من عندی، از جانب خدا، اتی یک حکم را دارد که الله منافقا را چی بکن؟ رسوا بکند. فیصبح پس میشن علاما اثرو، به آنچه که پوشیدن فی انفسهم، در نفسهای خود نادمین، پشیمان. یکی از منافقا خود امی گفش بود که نخش ان تصیبنا دائره، دائره ببینه از ماده دور، چیزی را که گرد و او انسان میگردد، بری و پس در اونجایش برسی. کافر میگه تو مسلط است که از حال خود اله بکنیم، باز سر ما میاید، از این خاطر چون باز میاد چاره ندارم جزی که سر برشور بتون. الله گفت که تو کار نکو، قائم بر دین بوده، الله فتح را نصیبت میکنه، او امر من عنده، یا خداوند متعال یک حالت دیگر را برقرار میکند که علمی یهود، علمی نصارا، علمی کلمه دمیه میدن فرق همیه امی تابع خود بزند، بعد از او مجبور میشود کفاره برد میگد که اینی خلاه بود، حالی شما که را یک بار خلاص بکنین. در او جمع کمانستان عوشته میکنه که مایه تو خیانت کردیم، مایه تو خیانت، یکی با دیگر را رسوا میکند، بهش با افغانستان این تو خیانت صورت گرفت، حال خودشان میگوید یک وقتی دموکراسی خیلی شروع میکنه بیغم بوده باشه، این تو یک دیگر را رسوا بکند که با جنایت از یا که باید یک بار معلوم شود دست انسان ایران باز ببوند. فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، پس میشان بر سخنی که پوشیدن در نفسهای خود نادمین، پشیمان. و یقول الذین آمنوا، و آنگاه میگویند مسلمانان و مؤمنان، اها اولئ الذین اقسموا، ای همان مردمی هستند که قسم میخوردن، اها اولئ، این مردم الذین آنانی هستند، اقسموا بالله جهد ایمانهم، که قسم میخوردن به خدا به مؤکدترین قسمهای خویش، انهم نمعکم، که ایشان با شما هستند. حبطت اعمالهم، برباد رفت اعمالهم، عملهای ایشان، فاصبحوا خاسرین، پس ماندن در تاوان و ناب. این مردم خو نادم میشوند، خو ندامت از اینها فایده نمی کند. الله میگن رو و یقول الذین آمنوا، و میگوین مسلمانان، اها اولئ الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، همین مردمی هستن که به مؤکدترین قسم ها قسم یاد میکردن، انهم لمعکم، که ما با شما هستیم، به منفعت شما آمدیم. یکوان دفعه یکوان داده شد از میگم مکت یک دیپلومات آمده بودم سر اینی رقم دیپلومات والا چی میکنن؟ قسم میخورن. یعنی چونی نیست، حبطت اعمالهم، برباد رفته کارهایشان را، هیچ کاری هم به منفعت شما نخواهند کرد. پس بحو خاسرین، پس ماندر در تاوان و نقص. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که به عقب رفت از دینتان. ولی تا اینجا رسیدیم که خدا ای شریعت خدا که اسلام است، ایرا مهیمنن علیه، ایرا حافظ و نگهبان شرایع گذشته تعیین کرد، بعد فرمود ایرا که با این وضاحتی که این دین دارد، اف حکم الجاهلیه، با این وضاحت آیا باز شریعت جاهلی به این مردم میخواهد؟ و کس از خداوند متعال کده خوبتر در فیصله، خوبتر در قانون گذاری از خدا کده؟ هیچ کسی خوبه نیست. با وصف از این یک تعداد مردم به شریعت خدا را چی میکن؟ زیر پای مگذارد بخاطر انتصیب و نظائره، کدام ضربه از بیرون سر ما نخورد. الله میگه که ای کار اگشاست و فیصبح و نادمین، اینا پشایمان میشوند. فیصبح علام اثر و فی انفس نادمین، آنچه که در خود پوشیده او را سرش پشایمان میشود. ولی نتیجهش چی است؟ این مرتدا چی کرده شود؟ کسایی که از شریعت خدا و عقب می رود. قرآن کریم باز پسان انشاءالله می آید که ارتداد یک بخش ندارد. مرتد ایتو نیست که یک تعداد مثل عبدالرحمن واریشا که تنها به او مرتد بگویم. در عرف قرآن کریم مرتد او کسی است که یک حکم خدا را زیر پای می کند، یک حکم خدا را زیر پای می او را مرتد می گه، ولی که کل بخشایش دیگه قبول می گه، طوری که در سوره مبارکه محمد انشاءالله خواهد آمد. يا أيها الذين آمنوا تسلي براي مؤمنان، يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان، من يرتد منكم، کسی که بازگشت از شما عن دینه، از دینش عقب رفت، فلا یضرنا، به ما ضرر را نمی رساند. الله میگه هر کسی از شما که این دین را گذاشت و عقب رفت، فلا یضرنا، به ما ضرر را نمی رساند. فسوف یأتی الله بقوم، پس ان قریب می آرد خداوند متعال گروهی را، یحبهم، که دوست می دارد ایشان را، و یحبونه، که دوست می دارد خداوند آنها را، و یحبونه، دوست می دارد او را، اینها الله را دوست دارد، اونها خدا را دوست دارد. فسوف بسود است یأتی الله بقوم، که می آرد خداوند متعال قومی را، یحبهم، که دوست می دارد خداوند آنها را، و یحبونه، و اینها خدا را دوست می دارد. این رقم قوم را الله می آرد. چه صفت چیست؟ اذلت علی المؤمنین، نرم دل هستند در مقابل مسلمان، در مقابل مسلمان بسیار نرم دل هستند. عزت علی الکافرین، سختی هستند بر کافران، یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله میرزمند، ولا یخافون لومت لائم، نمی ترسند از ملامت کردن هیچ ملامت کننده، از هیچ کس هم باز نمی ترسند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت که نازل شد در پشت حضرت ابو موسی اشعری زد، گفت این قوم عزیز است. و یقینا که فتوحات اسلامی را که انسان می‌بینه، مردم یمن بسیار زیاد زحمت کشیدن. و پیغمبر خدا علیه السلام این هم گفته که اللهم بارک فی یمننا، پروردگارا در یمن ما برکت بده. یک حدیث دیگری هست که ابدال در کجا هستند؟ در یمن هستند. مردم های سخت متدینی هستند. آدم که انسان می‌بینه، اما آثار تقوا و نیایش در این مردم بیشترین مردمی هستند که به طرف دین زیاد رجوع میکند. بنان الله چی میکند؟ اگر هر کسی که از دین سستی میکند، الله میگه قوم دیگری را خداوند متعال میارد که یحبهم و یحبونه، الله اینها را دوست دارد و اونها خدا را دوست دارند. صفتشان اذلت علی المؤمنین، در مقابل مسلمان سخت نرم دل هستند و مسلمان تابع هستند. عزت علی الکافرین، سختگیر هستند بر کافران، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا میرزمند، ادعا میکنه که در دلش گپ بوده باشه، یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله مبارزه میکند، ولا یخافون لومت لائم، و نمیترسند از ملامت کردن هیچ ملامت کننده. ذلک فضل الله، این است، این صفت هایی که ذکر شد و در وجود یک کس تحقق پیدا بکند، فضل الله، فضل خداوند متعال است. یعطیه من یشاء، الله میده کسی را که بخواهد. الله که کسی را بخواهد این فضل برش میده که کافر بد میبیند، مسلمان دوست دارد و در تحقق شریعت خدا زحمت میکشند. و الله واسع علیم، و الله مالک ذرایع و وسائل هم است، هم ذرایع و وسائل وسیعی که در دنیا وجود دارد مالکش الله است، و او واسع است، این وسائل در اختیار تو قرار میدهد. علیمون با آنچه که در سینه ها است دانا است. والله واسع، الله وسیع الرحمت است، علیم دانا است با آنچه که در سینه های ما شماست.